50. Sion 50. We're going the road to switch a thigh. You're sticking me and then you're dropping me. I a doll for dams and I a cry. Johnny, I hardly knew ya. We had drums and drums and drums and guns. Haroo, haroo. Άπασα η Ελλάς, κρυώεσα εστί σήμερον. Για να μας δέσουνε δεν χρειάζεται, θα βρούμε στο χωριό. Για τα χιόνια, παιδί μου. Για χιόνια, Μαρή. Χαρά Θεού είναι έξω. Εδώ πάντως στη Συγκρού είναι όντως χαρά Θεού. Στη Συγκρού ψηλά που είμαστε, έχει βγάλει ήλιο. Γαλανός ουρανός, κάτι συννεφάκια λευκά στο βάθος που τα έχει κάνει ο ζωγράφος. Κινούνται έτσι πολύ αργά-αργά. Γενικώς, ίσα που μας ξύπνησε το 112 σήμερα το πρωί, είχαμε. Όλη η Αττική, ένα ξυπνητήρι, από αυτά τα πολύ ωραία ξυπνητήρια, πεταχτήκαμε πάνω, πανικός, μια ώρα μετά είχε βγει ήλιος στα παιδινά του νομού εδώ στο κέντρο και σε γειτονιές, στην Ηλιούπολη στα παιδινά για παράδειγμα που γνωρίζω και όσο ερχόμουν, Δάφνη και τα λοιπά, δεν υπήρχε τίποτα, βρεγμένοι δρόμοι, αριστερά-δεξιά μια πούδρα. Και τώρα έχει στεγνώσει τελείως η Συγκρού, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Στα βόρεια του νομού, ναι, είναι τα χιόνια και στα βόρεια των περιοχών γύρω από την Αθήνα. Ο πανικός που έγινε, οι συστάσεις, οι κινητοποιήσεις, η επικοινωνιακή και μόνο έγνοια όλων των αρμοδίων για να δείξουν ότι είναι εδώ και με την επιβολή που έχουν και είναι γενικώς τέτοιες διαδικασίες. Αλλά όμως πάμε σε εκλογές, οπότε δεν πρόκειται να τα γλιτώσουμε όλα αυτά. Τα παρακολουθούμε αν είστε αποκλεισμένοι στο 211 10 80 8 80. Είναι εδώ, σας περιμένει να σας δώσει ξηρούς καρπούς, κονιάκ, να σας φέρει σαν τα σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου. Μπορεί να σας φέρει στο σπίτι όπου είσαστε αποκλεισμένοι αυτά που έχετε ανάγκη. Κατά τα άλλα, Ελληνοφρένεια, εδώ είμαστε. Ο Καρατζαφέρης την προηγούμενη εβδομάδα μετά από καιρό βγήκε και στήριξε με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε πολύ καλά λόγια, είπε ότι είναι ο ηγέτης του αιώνα. Πολλοί άρχισαν από τότε να κάνουν σενάριο ότι θα γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Το θέλουμε να γίνει γιατί λείπει από τη Βουλή μια τέτοια περσόνα και τηλεοπτική και κοινοβουλευτική και πολιτική. Αλλά όμως, αν πιστέψουμε αυτά που έλεγε παλιά, μάλλον αυτό ίσως είναι δύσκολο. Ρωτούν πολλοί νεοδημοκράτες, οι βάσεις, παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Πότε θα επιστρέψει και ο Γιώργος Καρατζαφέρης στο ποτέ. Σώμα. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Άκουσε, γιατί ποτέ. Ποτέ. Ένα ξένα πράγμα. Ναι. Είμαι από εκείνους τους νέους ανθρώπους, επειδή μπορούσα, είχα τύχει με τα κορίτσια, δεν είχα πάει ποτέ σε μπουρδέλο. Δεν θα πάω τώρα στα γεράματα. Κύριε Πρόεδρε. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Και, θα απαντούσα εγώ. Δεν είχα πάει ποτέ σε μπουρδέλο. Δεν θα πάω τώρα στα γεράματα. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η φωνή της λογικής δίπλα με ο Γιώργος Αυτιάς και ο Γιώργος Καρατζαφέρης με αυτή την πολύ ωραία δήλωση, πολύ παραστατική. Περιμένουμε να δούμε αν θα το κάνει στα γεράματα ή δεν θα το κάνει. Μπήκαμε και στο Γιώργο Αυτιά, το ακούσαμε. Το Σαββατοκύριακο είδαμε στην τηλεόραση την πιο συχαμερή, την πιο συχαμένη, την πιο εμετική, την πιο γλιώδη στιγμή που θα μπορούσαμε να δούμε σε ελληνικό κανάλι. Στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, εννοείται. Είναι ο ίδιος, θα τον απολαύσουμε εδώ σε διάφορα αποσπάσματα. Και είναι και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, καλεσμένος του δίπλα-δίπλα, face-to-face κάθονται. Ξέρουμε τι θέματα παίζουμε το Θεοδωρικάκο αυτή την εποχή. Υπόθεση του γιού του, ο ίδιος το έκλεισε το θέμα. Ο Θεοδωρικάκος το έκλεισε μόνος του. Είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Όντως δεν υπάρχει τίποτα και δεν θα μπορούσε να υπάρχει τίποτα. Γιατί αν στην αρχική ιστορία οι αστυνομικοί δεν είπαν αυτό που έπρεπε, αν το πούνε τώρα ότι το απέκρυψαν. Αντιμετωπίζουν κακούργημα, οπότε δεν θα μιλήσει κανείς, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αν είχε συμβεί όλο αυτό. Τώρα που δεν έχει συμβεί, δεν υπάρχει και θέμα, σύμφωνα πάντα με τον Θεοδωρικάκο. Ξεκίνησε όλο αυτό το ρεσιτάλ σάλιου από τον Γιώργο Αυτιά. Θα σας πω το εξής. Έχω ένα μήνυμα. Καλημέρα, Γιώργο. Κύριε Υπουργέ, θα κάνω μία υπέρβαση. Κύριε Υπουργέ, θα κάνω μία υπέρβαση. Θέλω να μου το συγχωρέσετε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι η υπέρβαση που θα κάνει και του στείλανε ένα μήνυμα. Η υπέρβαση είναι ότι θα διαβάσει μήνυμα τηλεθεατή. Πόσες φορές το έχετε δει στην ελληνική τηλεόραση να διαβάζουν μήνυμα τηλεθεατή, άπειρες. Κάθε μέρα διαβάζουν εκατοντάδες μηνύματα. Αυτό έκανε και ο Γιώργος Αυτιάς, έκανε την υπέρβαση και διάβασε μήνυμα τηλεθέατη. Κύριε Υπουργέ, θα κάνω μία υπέρβαση. Θέλω να μου το συγχωρέσετε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιώργο, είχα μαθητή και αθλητή μου στις ομάδες του σχολείου μας, Βασίλη το μικρό του, το γιο του κυρίου Θεοδωρικάκου. Να το μήνυμα μόλις ήρθε. Δεν λέω το επώνυμο για λόγους, καταλαβαίνετε. Άκουσα τον αξιότιμο κύριο Κούγια να λέει, και εκεί κατάλαβα τι ακριβώς γινότανε, να λέει ότι αυτό το παιδί, ο γιος σας, για να το λέει ο Κούγιας, για να το λέει ο Κούγιας, δεν έχει καπνίσει ούτε τσιγάρο, είναι αθλητής, είναι αφουσιωμένος στις σπουδές του, είναι ένα παιδί το οποίο, για να το λέει ο Κούγιας, με τις αρχές που έχει πάρει από την οικογένειά του και ούτω καθεξής, κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, εδώ διαβάζει το μήνυμα ακροατή τηλεθεατή που έχει γνώση του γιου του ως μαθητής όταν ήταν κάπου, αλλά επικαλείται και ο τηλεθεατής, αν κατάλαβα καλά, και τον Αλέξη Κούγια που είναι δικηγόρος του γιου του Θεοδωρικάκου, και εδώ και ο Αυτιάς το επικαλείται και ο τηλεθεατής επικαλούνται το δικηγόρο, το συνηγόρο υπεράσπισης κάποιου. Δεν λέμε ότι είναι, δεν έχει σημασία αν είναι ο Κούγιας. Είναι ένας συνήγορος υπεράσπισης. Τι θα πει ο συνήγορος υπεράσπισης του οποιοδήποτε? Ότι ο πελάτης μου, ναι, έχει διαπράξει το αδίκημα που κατηγορείται. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να συμβεί αυτό? Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Και έτσι λοιπόν έκανε αυτή την υπέρβαση ο Γιώργος Αυτιάς. Διάβασε αυτό το μήνυμα που λέει ότι είναι καλύτερα χωρίς να ξέρουμε το όνομα. Καταλαβαίνουμε γιατί δεν έπρεπε να πει το όνομα. Δίπλα ήταν ο Θεοδωρικάκος που τα κοίταγε όλα αυτά. Αυτό το γελίο, το θέαμα που έβγαζαν και οι δύο. Το τότε εντελώς εμετικό, άμα το δείτε και σε εικόνα, και συνηγόρησε. Και έχω πάρει και πολλά μηνύματα. Ξέρω ότι ένα δημόσιο πρόσωπο δέχεται επιθέσεις κάθε μορφής. Τελειώσαμε αυτό. Να σας πω κάτι, κύριε Αυτιά, όταν μπήκα στην πολιτική, ναι, ύστερα από 38 χρόνια σκληρής δουλειάς, ναι, δεν πίστευα ότι θα βρεθώ σε μια ώρα που το παιδί μου, ναι, θα είχε ως παράπτωμα ότι έχει εμένα πατέρα. Που το παιδί μου, ναι, θα είχε ως παράπτωμα ότι έχει εμένα πατέρα. Πιστεύω. Όπως το ακούτε. Όπως το ακούτε. Πιστεύω. Όπως το ακούτε. Επειδή είμαι σίγουρος για το παιδί μου, με το οποίο πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ αυστηρός. Μπράβο. Γιατί είμαι αυστηρός πρώτα με την οικογένειά μου. Μπράβο. Και μετά πρώτα με τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Μπράβο. Και μετά με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Μπράβο! Απίστευτο που λέει και ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς είναι ένας ρόλος, κακός, κάκιστος, κακός ηθοποιός, δεν μπορεί να υποκριθεί τίποτα, δεν μπορεί να παίξει τίποτα, βγαίνει όλο αυτό το αποτρόπαιο θέαμα. Είναι και ο υπουργός όμως, είναι ο πολιτικός. Ο Θεοδωρικάκος που αναγκάστηκε να πάει στον Αυτιά και να παίξουν όλο αυτό το στημένο και κακό στημένο θέατρο για να μας πει κάτι που δεν έχει πιστεί κανένας. Και ξέρουμε όλοι πώς γίνονται τα πράγματα αυτά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά ένιωσε την ανάγκη και βγαίνει μετά και λέει ο υπουργός αυτά στις κενότητες του τύπου. Πρώτα με τον εαυτό μου είμαι αυστηρός, μετά με την οικογένεια, μετά με το παιδί, μετά με όλους τους άλλους, χωρίς κανένα απολύτως νόημα. Περί αυτολογεί συνεχώς, μιλάει για τον εαυτό του, το πόσα χρόνια δουλειά έχει, για να πείσει τι, κανέναν, γιατί με αυτά τα κακοστημένα ενισχύεται ή όποια υπόνοια ενοχής έχει κάποιος ή δυσπιστία μπορεί να έχει κάποιος για κάποιο θέμα. Βλέποντας αυτό το θέατρο και αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια με τέτοιο τρόπο να μας πείσουν ότι κάτι συμβαίνει θετικό, ο νους όλων πάει στο αρνητικό, είναι αυτόματη αντίδραση αντανακλαστικό του κάθε ανθρώπου. Κάπου εκεί βιάστηκε ο κύριος Θεοδωρικάκος να τελειώσει και την ιστορία. Δεν είχα και δεν έχω ποτέ τίποτα ούτε να κρύψω ούτε να φοβηθώ, η ιστορία τελείωσε. Για το λέει ο Κούγιας. Η σκευωρία κατέρευσε, παταγωδός, έχει τελειώσει. Για το λέει ο Κούγιας. Προχωράμε μπροστά. Μάλιστα. Γιατί θέλουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα, μάλιστα, των πολιτών για ασφάλεια παντού σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό, και αν το έχουμε, αν έχουμε ασφάλεια παντού και σε ολόκληρη τη χώρα. Έχει τελειώσει η ιστορία, τελείωσε, ήταν σκευωρία, τέλος, μπήκε στο αρχείο, τελειώσαμε. Κάπως έτσι θα κλείνουν τα θέματα. Επί αυτής της κυβερνήσεως, επειδή ακριβώς το λένε οι ίδιοι, νομίζουν ότι έχει κλείσει ένα θέμα. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει σε πάρα πάρα πολλά αντίστοιχες περιπτώσεις. Και κάπου εκεί στο τέλος, αφού το κλείσε το θέμα ο Θεοδωρικάκος, έπρεπε να χαιρετήσει ο Γιώργος Αυτιάς και το έκανε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία. Να δώσετε πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένειά σας και ιδιαίτερα στο γιο σας. Είναι το γνωστό άσμα, το ΚΕΑ και ΟΥ, βαθιά πολιτικό σύνθημα της ΔΑΠ, της ΟΝΕΔ, και βάλαμε και το ΕΤΙΟΥ που έλεγε ο Χατζηδάκης για να κάνει ομοιοκαταληξία. Στην άλλη πλευρά τώρα, από τον μαύρο σκύλο στον άσπρο σκύλο που λέμε εμείς εδώ, οι κολλημένοι. Στην άλλη πλευρά είχαμε μια ομιλία πολιτική. Βγήκε ο Σπίρτζης, βγήκε ο Πολάκης, πάντα δικά τους εκεί στο κοινό, ενθουσιάστηκε πολύ το κοινό. Θα ακούσουμε λίγο Σπίρτζη, είναι κακός ο ήχος, αλλά είναι ωραίο, το λέγω από πριν, ότι θα υποσχέθηκε ο κύριος Σπίρτζης ότι θα επαναφέρουν την δημοκρατία. Θα επαναφέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας, τη δημοκρατία στη χώρα μας, με το καλό ή με το άδειο. Είτε με το καλό, είτε με το άδειο. Θα επαναφέρουμε, λέει, την δημοκρατία στη χώρα μας, είτε με το καλό είτε με το άγρο. Αυτό έχει προξενήσει και προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Οι νεοδημοκράτες λένε νάτι, θα έρθουν με το άγρο, με το καλό. Δεν ήθελε να πει αυτό ο Χρήστος Σπίρτζης. Ήθελε να πει θα επαναφέρουμε τη νέα δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγρο, γιατί με αυτά που κάνουν, μάλλον προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Οπότε δεν έβαλε το νέα μπροστά και δημιουργήθηκε η παρεξήγηση. Αλλά ευτυχώς ήρθε ο πρόεδρος όμως που έκανε ομιλία στην Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας, και είπε αυτά που λένε γενικώς σε τέτοιους κύκλους και ενθουσιάζονται όλοι, αλλά όταν ήρθε η ώρα της πράξης, και είχε έρθει η ώρα της πράξης, έκαναν το ακριβώς αντίθετο. Μία από τις πυρηνικές, αν θέλετε, διαφορές ιδεολογικές της προοδευτικής παράταξης από τη συντηρητική και νεοφιλελεύθερη παράταξη είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους είναι πάνω από τα κέρδη και τις αγορές. Μπράβο! Είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους είναι πάνω από τα κέρδη και τις αγορές. Ναι! Ναι, δεν θα πει τίποτα, μόνο ναι. Οι άνθρωποι λοιπόν και οι ανάγκες, το είπε στην Πάτρα, είναι πάνω από τις αγορές. Αυτό είναι ωραίο να το λέει κάποιος, να το έχει στα ντοκουμέντα του, να το έχει στις θεωρητικές επεξεργασίες. Στην πράξη έχει μεγάλη σημασία τι ακριβώς κάνει. Και αν θυμηθούμε την πράξη, στην ενέργεια δεν ήταν οι άνθρωποι και οι ανάγκες πάνω από τις αγορές, γιατί πρώτα ήρθαν η ενέργεια, οι μεγάλες εταιρείες, η απελευθέρωση της ενέργειας, το χρηματιστήριο της ενέργειας. Δεν το εμπόδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ενίσχυσε, το πήγε παραπέρα. Στους πληστηριασμούς. Δεν τους εμπόδισε, δεν μπήκαν οι ανάγκες των ανθρώπων πάνω από τις αγορές. Τα φαντ με κάποιο τρόπο ήρθανε. Τα καζίνο που γέμισαν όλες τις γειτονιές, τα μίνι καζίνο του ΟΠΑΠ που γέμισαν όλες τις γειτονιές της Αθήνας, δεν νομίζω να είναι μια κίνηση πάνω από τις ανάγκες των ανθρώπων. Η φορολογία. Είναι γνωστό στην Ελλάδα ότι το 95% των φορολογικών εσόδων το πληρώνουν λαϊκά εισοδήματα και το 5% οι περίφημοι έχοντες. Δεν είδα εκεί κάτι να μπαίνει ως πρώτη προτεραιότητα οι ανάγκες, οι λαϊκές ανάγκες πάνω από τις αγορές. Οι αγορές κυριάρχησαν. Το ίδιο και οι εφοπλιστές που έχουν εθελοντική φορολόγηση. Ενώ οι συνταξιούχοι, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι έχουν υποχρεωτική φορολόγηση στο 95%. Εκεί δεν μπήκαν οι λαϊκές ανάγκες πάνω. Όταν κοβόταν το ΕΚΑΣ, ποιες ανάγκες, ποιανού λαού ήταν πάνω και ήταν μπροστά. Κοροϊδεύει ασύστολα, κοροϊδεύει τους ίδιους προφανώς. Προσπαθεί να πει κάτι, είπε κάτι που δεν ίσχυε και δεν θα ισχύσει, γιατί αν πάρει την εξουσία δεν μπορείς σε ένα τέτοιο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλεις τις ανάγκες τις λαϊκές πάνω από τις αγορές. Όλα αυτά έχουν φτιαχτεί για να είναι οι αγορές πάνω από το λαό, γνωστά πράγματα και στα νεογνά των μευτηρίων αυτή την ώρα, απλά ο Αλέξης Τσίπρας κρατάει και προσπαθεί να κρατήσει όποια άμυνα μπορεί, γιατί έρχονται και τα δύσκολα. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns and guns Τσίπρας, λοιπόν, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, στο μικρό. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα, δεν είπαμε. Έχει περάσει και η 12η μεσημβρινή. Μια που τα είπαμε έτσι όπως τα είπαμε, ας ακούσουμε και το επιστέγασμα. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτό που έχουμε στα σκαριά. Μπάρμπαρα! Θέλω να πω δύο λόγια για το όραμά μας. Μπάρμπαρα! Και το όραμά μας είναι η σταθερή αύξηση των κερδών για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Το όραμά μας είναι η σταθερή αύξηση των κερδών για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Το όραμά μας είναι η σταθερή αύξηση των κερδών για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Πιστεύω. Όπως τα ακούτε. Απίστευτο και αυτό. Μοντάζ βεβαίως, μοντάζ, μην ταραχτούν οι συνάδελφοι, οι σύντροφοι, οι φίλοι, οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Το άλλο πριν για τις αγορές ήταν κανονικό και νομίζω ήταν πιο ωραίο αυτό από αυτό που κάναμε εμείς εδώ, που επίσης είναι μια αλήθεια. Τι ώρα χιόνισε σήμερα? Χιόνισε, τι ώρα ήταν το πρωί? 5, 6, 7, 8, 9 και μετά εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα έβγαλε ήλιο. Να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά το χιόνι που ήρθε ό,τι ώρα θέλει. Ως προς το ζήτημα του χιονιού, θέλω να σας πω και εγώ ότι σε αντίθεση με άλλες χιονοθύελες, το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Καμίσου! Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Σύμπαν αρχίδι! Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Εδώ αυτά λοιπόν συμβαίνουν. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το πρωί δεν ήταν μόνο η χιονόπτωση εδώ στην κεντρική Ελλάδα, στην Αττική, που ζουν και οι περισσότεροι Έλληνες και μας απασχολεί και δεν είμαστε και μαθημένοι και κλείνουν σχολεία, κλείνουν δρόμοι, έχουμε και την περσινή εμπειρία και όσο να είναι κάπως δεν εμπιστευόμαστε τον κρατικό μηχανισμό, όχι μόνο εξαιτίας του περσινού. Γενικότερα υπάρχει μια κρίση και έλλειμμα εμπιστοσύνης για πολύ ευνόητους λόγους. Το θέμα το πολύ σημαντικό και το πολύ σοβαρό είναι ο σεισμός στην Τουρκία και την Συρία, γιατί έγινε στα σύνορα. Τα πλάνα, οι εικόνες που έρχονται από εκεί είναι συγκλονιστικά. Καταραίουν σπίτια, καταραίουν πολυκατοικίες, ακόμη και όταν δεν κάνει σεισμό. Πριν λίγο έκανε πάλι ένα 7 και κάτι. Μετασεισμός ήταν, μετασεισμός 7,2 νομίζω, μετασεισμός 7,4 ο κύριος. Έχει κάνει εξάρια, εξαμισάρια, κάνει συνεχώς. Είναι μια περιοχή φτωχών Τούρκων και κυρίως πιο κάτω, γιατί πέρασε και τα σύνορα εντελώς φτωχών Σύρων με πόλεμο. Οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι γύρω στους 1500 κάπου εκεί, όσο μπορούν να μετρήσουν. Οι 300 είναι από την πλευρά της Συρίας, οι υπόλοιποι είναι από την πλευρά της Τουρκίας. Θα ανέβει πάρα πολύ αυτός ο αριθμός. Οι εικόνες πραγματικά ξεπερνάνε φαντασία, την όποια φαντασία. Ξέρουμε, έχουμε μια εμπειρία και εμείς από σεισμούς. Δρόμοι που έχουν τσαλακωθεί κανονικά. Πολυκατοικίες που έχουν πέσει όχι μία εδώ μία εκεί, συνεχόμενοι, είναι οικοδομικά τετράγωνα που έχουν γκρεμιστεί, πολυκατοικίες 10 όροφες, 7 όροφες με κόσμο που κοιμότανε μέσα. Πραγματικά είναι από τα χειρότερα νέα γεγονότα, ειδήσεις, εικόνες που μπορεί κάποιος να δει. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς όλο αυτό. Είναι στην αρχή του, δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Από καρδιάς αλληλεγγύη και στο λαό της Τουρκίας και στο λαό της Συρίας. Μουσική. Οι γειτονιές που γκρεμίστηκαν είναι 10 νομοί, 10 πόλεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι λαϊκές γειτονιές, φαίνεται και από τις κατασκευές. Μπορεί να καταλάβει κανείς το όπου φτωχός και η μοίρα του. Το καταλαβαίνει κανείς και επειδή στην Τουρκία η ανάπτυξη συνδέθηκε πολύ τα τελευταία 20 χρόνια με την οικοδομική άνθηση και στην Κωνσταντινούπολη είναι το ίδιο, ουρανοξύστες εκεί είναι και πολλών ορόφων και περιμένουν και σεισμό, με πολύ φτηνά υλικά και πολύ γρήγορη ανάπτυξη και δόμηση δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται και βλέπεις ανθρώπους πάνω στους ορούς. Μια δεκαόρυφη πολυκατοικία έχει γίνει ένας ορός ύψους 4 μέτρων. Έχουν μείνει όλοι όροφοι μέσα και είναι άνθρωποι που σκάβουν με τα χέρια, προφανώς συγγενείς, να σώσουν ό,τι μπορούν ή κάτι ακούν από κάτω. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό που συμβαίνει εκεί. Φαντάζομαι θα στείλουμε και εμείς εδώ και έχουν κάνει και έκκληση για βοήθεια στη διεθνή κοινότητα. Δεν υπάρχουν εδώ οι Τούρκοι, οι εχθροί, οι Ερντογάν, απειλές, θα στείλει πυράβλους και τα υπόλοιπα. Εδώ είναι ο άνθρωπος και εδώ ο λαός μπορεί, οι λαοί μπορεί να σώσουν αυτόν τον λαό και τον δίπλα λαό, γιατί είναι και η Συρία που δεν πέφτουν τα φώτα εκεί. Νομίζω κάτι θα καταφέρουμε. Η αλληλεγγύη για άλλη μια φορά θα δώσει εξετάσεις καλές. Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. radio@parapolitika.gr το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το βλέπω εγώ. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Πατάει και το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός. Κολλάνε και πρώτες διαφημίσεις. Σε λίγο εδώ. Γεια σου, κουνού μυαλό. Α, καινούριο. Τι κάνεις? Καλά. Οι υποκλοπές πώς είναι? Να μην σας νοιάζει, κύριε. Σου λένε οι δημοσιογράφοι ότι δεν αφορούν τον κόσμο και σε κάθεσαι και σε αφορούν. Δεν σε αφορούν. Σκάσε. Με την παρακολούθηση έχετε κουράσει το Πασόκ. Λοιπόν, κουράσατε τον κόσμο και εμάς. Εμείς δεν κουραζόμαστε. Εδώ είμαστε. Κοίταξε, τώρα γενικώς μιλώντας και αορίστως, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι ο χαρακτήρας μας είναι τα πεπραγμένα μας, τα οποία δεν μας έχουν χτυπήσει ακόμα την πόρτα γιατί μάλλον δεν υπάρχει εισαγγελέα. Ο χαρακτήρας μας είναι το πεπρωμένο μας. Και το πεπρωμένο μας χτύπησε την πόρτα. Τι λένε, παιδάκι μου, ακραίο. Ότι δεν υπάρχει εισαγγελέα, ότι δεν μας έχουν χτυπήσει την πόρτα. Όλο. Είμαστε σε μια εποχή που δεν σου χτυπάει κάποιος την πόρτα. Έρχεται και στη σπάει με τους μπάτσους και τους κλητήρες. Ο Άριστος. Ο Άριστος, ο Προάριστος, ο Αριστερός. Όλοι έχουν βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ο μπάτσος που είναι αριστούχος. Αυτός. Ναι, ο πτυχιούχος. Και επιπλέον να σου δηλώσω ότι είμαι ένας φαν αττικός ακροατής σας. Αττικός. Φαν αττικός. Α, δεν είσαι φαν, ας πούμε, επαρχιακός. Όχι, είμαι φαν αττικός, γιατί δεν μπορώ να φύγω από την Αθήνα, καταλάβες. Κατάλαβα, ναι, πώς δεν το κατάλαβα. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα απόφυτος λυκείου. Είμαι. Απόφυτος λυκείου, σε σκέτα. Τι να κάνω. Ό,τι και να είμαι, τώρα απόφυτος λυκείου γυρνάω. Όταν σου έλεγε ρε η μανούλα να διαβάζει να πάρει. Διάβαζα. Δεν το έκανες. Μπορεί, διάβαζα. Το πήρα το πτυχίο, αλλά ξανακαταλήγω στο απόφυτος λυκείου. Έτσι, μπράβο. Να ξαναδιαβάσει, να ξανακάτσει τα αυτά, γιατί η κυβερνησάρα μας έχει πάντα δίκιο. Δεν θα την αμφισβητείτε εσείς. Άντε από εκεί. Καλά, δεν έχουμε και πρόθεση. Ναι, αλλή μόνο. Και να έχει την πρόθεση που να πει τον πόνο σου. Θέλω να πω λίγο σε αυτό το Θεοδωρικάκο ότι το παιδί του. Με την τιμή και την υπόλοιψη του γιου μου και τη οικογένειά μου. Δεν θα αφήσω κανένα να παίξει. Θα τους πάω μέχρι τέλους. Σκασίλα μας για το παιδί του βασικά. Το παιδί του δυστυχώς για αυτό θα είναι για πάντα σωσμένο. Γιατί είναι ο γιος του Θεοδωρικάκου. Δεν είναι τίποτε, ας πούμε, κανένα Τσιγκανόπουλο, Γιφτόπουλο. Ξέρεις από αυτά που τα πυροβολούν στο κεφάλι μόλις κάνουν μια παρανομία. Ούτε το παιδί του Βούτσι να το κρεμάσουν στα μανταλάκια οι άριστοι των πάνελ. Είναι απλά ο γιος του Θεοδωρικάκου για πάντα αθώος. Και εκεί τελειώνουν όλα. Και εκεί τελειώνουν όλα. Βαρέθηκα καταρχήν. Η Ελένη Λουκά 4 Φεβρουαρίου λέει τα γενέθλιά της. Ελένη και τρώνια. Φαντάζομαι φωνάζει, πας και τη πάρει κανένα δώρο. Και τι δώρο θα ήθελε η Λουκά όμως? Δηλαδή για σκέψου. Να σου πω κάτι, βαρέθηκα να τον ευρίζω αυτόν τον μπουμπουκό. Ναι, υπάρχει το 30% που τα φαίνει δύσκολα. Υπάρχει και ένα 70% που παίρνει καλά. Εγώ είμαι διαχειριστής στην Πολυκατοικία και μένω στα βόρεια προάστια, ξέρεις που μένω. Λαμόγιο, δεν ήξερα ότι διαχειριστής όμως. Αυτές οι πουλιές με το αποθεματικό που κάνουν πάντα διαχειριστές, τα ξέρεις φαντάζομαι. Τέλος πάντων, για πες. Όχι, όχι, εγώ δεν αυξάνω το αποθεματικό γιατί θα ανοιχτώ και μετά δεν μπορώ να το μαζέψω. Το έχω αφήσει εκεί χαμηλά που ήταν. Θα είναι μαθηματικά κόλπα. Άκου να δεις τώρα. Το 70% αυτών που μένουν στην Πολυκατοικία πληρώνουν τέλος του μήνα. Επίσης στην Πολυκατοικία, κάτω στην πιλωτή, τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι πάνω από 15 ετία. Τώρα τι μαλακίες λέει ο Μπουμπούκος, δεν ξέρω, ας το ψάξει λιγάκι. Μπουμπούκος και μαλακίες δεν πάει μαζί, σας παρακαλώ. Είναι πλεονασμός. Όταν λες Μπουμπούκος, ξέρεις ότι έχει και μαλακία. Καλησπέρα κύριε Αποστόλη. Καλησπέρα, ποιος είναι? Εγώ. Έλα, τι κάνεις? Μούληψες, μούληψες. Εμένα να δεις. Από πού μας τηλεφωνείς? Από Ολλανδία. Ω, Netherlands. Netherlands, Netherlands. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Βλέπω τα παιδιά με τις σχολές τώρα που πήγαν και άλλαξαν τον νόμο κτλ. Και έχω για φίλους και συμμαθητές. Είναι μεγάλο κρίμα γιατί πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά πήγαν να κάνουν τον ιερό τους σε μια δραματική σχολή και τους καταστρέφει έτσι. Και δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό. Είναι μια κυβέρνηση καλή, κακή, διαφωνούμε, συμφωνούμε, δεν έχει σημασία. Γιατί πρέπει να τα διαλύσει όλα πριν φύγει και πριν ξανάρθει. Γιατί μπορεί. Γιατί διαλύοντάς τα κάποιοι κερδίζουν. Γιατί το να διαλύεις κάτι έχει το ίδιο κέρδος με το να το χτίζεις. Άρα διαλύοντάς το προκύπτει και χτίσιμο μετά. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά επηρεάζουν εμάς, επηρεάζουν παιδιά με όνειρα. Νομίζω στα χέρια τους, αλλά δεν θέλω να σε ταράξω. Το ξέρω, το ξέρω. Τα λέω να τα ακούω εγώ. Α, εντάξει, καλά κάνεις. Να είσαι καλά, Αποστολάκο. Ρωτούν πολλοί νεοδημοκράτες. Η βάση, η παραδοσιακή ψηφοφόρη. Πότε θα επιστρέψει και ο Γιώργος Καρανταφέρης στο ποτέ. Σώμα? Μπάρμπαρα! Ποτέ! Μπάρμπαρα! Ποτέ, αγαπητέ. Ποτέ. Άκουσε, γιατί ποτέ. Αγαπητέ, ένα ξέρω ένα πράγμα. Ναι. Είμαι από εκείνους τους νέους ανθρώπους, επειδή μπορούσα, είχα τύχει με τα κορίτσια, δεν είχα πάει ποτέ σε μπουρδέλο. Δεν θα πάω τώρα στα γεράματα. Μπάρμπαρα! Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Και θα απαντούσα εγώ. Χώρη δουλειά, χώρη δουλειά. Μας έστειλαν ένα μήνυμα από τη Γερμανία και θα το διαβάσω σήμερα για να το ακούσουν αύριο το πρωί την Τρίτη. Και λέει: Καλημέρα σας. Μάλλον έχει τίτλο: Αφιέρωση για τα γενέθλια του άντρα μου. Λέει: Άρα είναι η κυρία. Καλημέρα σας. Ο άντρας μου ονομάζεται Βασίλης και τη Δευτέρα στις 6 του μηνός έχει γενέθλια. Γίνεται 40 ετών. Θα ήθελα λοιπόν να του πείτε μέσω της εκπομπής σας χρόνια πολλά και μερικές ευχές. Σας ακούμε καθημερινά σε επανάληψη κάθε πρωί όσο κάνουμε την προετοιμασία στο εστιατόριο που έχουμε στη Γερμανία, στο Gelsenkirchen. Και είστε εξαιρετική παρέα. Είμαι σίγουρη πως θα χαρεί πολύ. Έχει καταφέρει τόσο πολύ αυτός ο υπέροχος άντρας που πραγματικά το μοναδικό που λείπει είναι μια ευχή δική σας για τα γενέθλιά του. Μπράβο. Τα έχει όλα δηλαδή και λείπει μόνο αυτό. Εγώ ο δικό μου ήταν αυτό. Συνεχίζουμε το κείμενο της συζύγου. Να του πείτε πως τα παιδιά μας, ο Θωμάς, ο Μάξιμος, η Αλκινόη και η Ηλέκτρα τον λατρεύουν και είναι ο πιο cool μπαμπάς του κόσμου. Να του πείτε πως ο Μπι, ο κουνιάδος του, τον αγαπάει ως τον ουρανό. Να του πείτε πως εγώ, η γυναίκα του, είμαι η πιο τυχερή όλη του κόσμου, γιατί μαζί φτιάξαμε μια υπέροχη οικογένεια και προσπαθούμε καθημερινά να ανταπεξέλθουμε στους τρελούς ρυθμούς της καθημερινότητάς μας. Πως είμαι πολύ περήφανη για αυτόν και θα είμαι πάντα στο πλευρό του. Επειδή όμως, όπως σας ανέφερα πιο πάνω, ακούμε τις εκπομπές σας σε επανάληψη, πείτε του το μήνυμα τη Δευτέρα. Την ημέρα του γενεθλίου του και εμείς θα το ακούσουμε την Τρίτη το πρωί. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, να είστε καλά και πάντα δημιουργικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά, όλη η οικογένεια, να τον χαίρεστε, αυτός να χαίρεται εσάς. Αμφίδρομο είναι αυτό. Έτσι έχει ένα νόημα, ο ένας να χαίρεται τον άλλον, να βλέπει, να αγαπάει, να προοδεύει, να μεγαλώνουν μαζί, να μοιράζονται γενικότερα. Αυτά είναι τα ωραία, να τον χαίρεστε λοιπόν και να περνάτε καλά εκεί στην Γερμανία. Σε αυτή την περιοχή που δεν κατάλαβα και ακριβώς πού είναι, δεν έχει καμία σημασία. Χτες είχε βγει το 112, χτες στην Αθήνα, στην Αττική ήταν τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα από ότι τώρα. Είχε συννεφιά, είχε πολύ κρύο, έριχνε ένα χιονόνερο, βροχή όλη μέρα, χιονάκια, ειδικά το πρωί. Στην Κόσκο ο αέρας πήρε ένα, κάτω στο λιμάνι, πήρε ένα κοντέινερ και το έριξε κάπως. Οι εργαζόμενοι λοιπόν πήγανε γιατί πολλοί δουλεύουν σε εξωτερικό περιβάλλον. Αν έχετε στο νου σας λιμάνι, φορτοεκφορτώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Πήγαν οι ίδιοι εργαζόμενοι, αφού δεν το κάνει η εταιρεία, και ζήτησαν το σωματείο δηλαδή εργαζομένων διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Έχει δράσει πολύ καλή εκεί στην περιοχή, προστατεύει όσο μπορεί τα συμφέροντα των εργαζομένων, των εργατών, σώζει ο ίδιος ο λαός στο λαό. Πήγαν λοιπόν σε έναν προϊστάμενο, αν κατάλαβα καλά, και του είπαν αυτό το πολύ απλό. Ενώ το 112 ζητάει από όλους μας να μείνουμε μέσα στα σπίτια κλεισμένοι και να προστατευτούμε, γιατί οι εργαζόμενοι είναι στο αγιάζι έξω στον αέρα και κινδυνεύουν τη ζωή τους. Έχει στείλει μήνυμα. Η πολιτική προστασία να μην βγαίνει ο κόσμος από τα σπίτια του και τον έχετε μέσα. Τέλος. Και μου λέτε τώρα μετά για μέτρα ασφάλειας. Και τι πες, έχει διπλώσει τα λύκα, έχει πέσει κουτί. Περιμένετε, ρε μαλακές. Δεν έχει πέσει κουτί. Για να μην αφήσει να κοροϊδέψει. Στην πρωινή δημοσιογραφία έχει πέσει κουτί. Λοιπόν, έχει στείλει μήνυμα η πολιτική προστασία και έχει πει ο κόσμος να μην δουλέψει. Γιατί κάνετε μαλακίες. Ωραία, βγάλε τον κόσμο έξω. Έτσι θέλει λίγο χύμα σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν θέλει ούτε διαλλακτικότητες ούτε ευγένειες. Συνάδελφος προς συνάδελφο μιλούσε, κατάφεραν κάποια πράγματα. Έχουν καταφέρει και συνολικά κάποια πράγματα. Έχει μια αξία αυτό το λαός σώζει τον λαό. Αλέξη Τσίπρας, ομιλία στην Πάτρα, απευθυνόμενος εκεί στους Σιριζαίους κεντροαριστερούς, προοδευτικούς, πρώην Πασόκους, νυν Πασόκους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, της Πάτρας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πως είναι δυνατόν το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να έχει στόχο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, του κύριου Βορύδη, του κύριου Πλεύρη, του κύριου Γεωργιάδη και εσχάτως και του κυρίου Καρατζαφέρη. Αυτό δεν μπορούμε να φανταστούμε. Μα συνέβη αυτό. Έχει συμβεί. Η συνεργασία αυτή που λέει δεν είναι θέμα φαντασίας, έχει γίνει πριν κάποια χρόνια. Δεν είχαν συνεργαστεί Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ήταν και ο Βορύδης και ο Άδωνης από το ΑΟΛ, του λαού στο κόμμα, δεν έχει σημασία. Είχαν φτιάξει και κυβέρνηση όλοι αυτοί μαζί. Συνεργάστηκαν. Τι θα πει δεν μπορούμε να φανταστούμε. Έγινε. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε. Αδύνατον, έγινε πριν 5 χρόνια. Πότε ήτανε. Πριν το 12, πριν όχι 5, πριν 20, πριν 10. Πριν 10 χρόνια είχαμε τέτοια κυβέρνηση. Έχει ξαναγίνει, θέλω να πω. Ο πρόεδρος εδώ, Αλέξης, το πολύ αστείο, γιατί είναι μια πολύ ωραία χώρα αυτή εδώ, η δική μας. Φαίνεται και από τις εναλλαγές. Το πρωί η μαύρος ουρανός χιόνιζε, τώρα έχει ήλιο εδώ και κάποιες ώρες, τουλάχιστον στην Αττική. Στην Αττική πήγε να παίξει χθες μπάλα στον Ατρόμητο Περιστερίου, στα δικά σου τα μέρη εκεί, στο γήπεδο, η ΑΕΚ. Και κάποιος μέτρησε πώς έγινε τώρα αυτό. Είναι ένα ωραίο θέμα έρευνας. Και βρέθηκαν τα δοκάρια πιο κοντά. Ήταν πιο κοντά τα δοκάρια και άρχισαν εκεί να σκάβουν υπεύθυνοι για να ρίξουν το χώμα για να συμπληρωθούν οι 5 πόντοι που λείπανε από τα δοκάρια. Διεκόπη ο αγώνας, δεν έγινε μάλλον ποτέ. Κωμικοτραγικά όλα αυτά, αν δείτε και τα σχετικά βίντεο, ταιριάζουν στην χώρα, στην μενταλιτέ της χώρας και κυρίως του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πολλοί είπαν ότι το έκανε για να ευνοηθεί, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά ξέρω ότι έχει αλλάξει ο ύμνος. Αναστενάζουν τα κοντά κόλπος και τα δοκάρια 5 πόντους σπάζουν. Της ένωσης η αέτη με τσάπες κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια 3 πόντους πιο χαμηλά είναι τα δοκάρια. Το χόρτο φτιαρίστε, τη δόξα κατακτήστε, μετρήστε, τα δίκτυα σκίστε, και με τον γκασμά ξύστε, οργώστε, φυτέψτε και ποτίστε. Μόνο στην Ελλάδα. Αξίζει να ζεις. Κάνουν διαφημίσεις ο ΕΟΤ, κάθε νέα διοίκηση του ΕΟΤ θα φτιάξει διαφημίσεις να απευθύνεται στους ξένους και βάζουν ένα ηλιοβασίλεμα, ξέρω εγώ, ένα κρασί, μια παραλία, ένα μαγιό, κάτι παροχημένα. Αυτά τραβάνε κόσμο. 5 τέτοιες ιστορίες, τις δείχνεις με βίντεο, είναι και εύκολο. Παίρνεις τα βίντεο όπως έχουν γυριστεί, τα απλά βίντεο με τα κινητά χειρός. Τα ανεβάζεις όλα αυτά πάνω και λες αυτή είναι η χώρα. Ποιος δεν θα θέλει να έρθει σε μια τέτοια χώρα σουρεαλιστική εντελώς να απολαύσει 10, 15, 20 μέρες. Μπορεί να θέλει να μείνει και όλη τη χρονιά. Αυτά πρέπει να γίνονται και θα μας στοιχήσουν και πολύ λιγότερο. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Κούνου μαλαρά μου. Έλα, τι κάνει αγάπη μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου. Είχα καιρό να σε πάρω και λέω κάτι τον πάρω τηλέφωνο. Καλά έκανες, μπορεί χαθήκαμε. Τίποτα. Βγάζετε όλους τους ζαβούς της Καλαμάτας ακούω εδώ τους συντοπίτες μου. Μα δεν χρειάζεται να πάρεις ντομάτα το χειμώνα. Το κάθε πράγμα τρώγεται στην εποχή του. Πάρε κάτι άλλο. Πάρε πορτοκάλια να στείλεις χειμώνα πίνεις. Α, Καλαμαριανός είσαι, έπρεπε να μου το πεις από την αρχή. Ναι, το έχω πει καιρό, αλλά το έχεις ξεχάσει. Εν τω μεταξύ, προχθές είχαν βγει όλοι έξω για την εικόνα εκεί, γιατί ήταν η πολιούχος μας εδώ, η Παπαντή. Γιορτάζαμε χριστιανικά το ότι ο Χριστούρης βαφτίστηκε Εβραίος. Τέλος πάντων, είναι όλα αυτά τα ωραία τα περίεργα που έχουμε. Είχαν βγει τώρα όλα τα παπαδαριά κλπ. Με τα παιδάκια εκείνα που τα έχουν εντυμένα και αυτά παπαδάκια. Δεν σωζόμαστε με τίποτα. Θα είναι το δηλητήριο και στην επόμενη γενιά. Και από πίσω όλοι οι έχοντες, κατέχοντες και οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι κλπ. Κλασική κουστοδία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από τη Θεσσαλονίκη παίρνω. Στο ραδιόφωνο δεν υπάρχει σήμα. Έχει συνέχεια τραγούδι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, ο σταθμός που συνεργαζόμασταν στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μουσικός πλέον. Α, μάλιστα. Και τώρα πώς θα μπορώ να σας ακούσω? Προσωρινά μέσω ίντερνετ στο ellinofrenia.net.gr και βλέπουμε. Α, μέσω ίντερνετ. Δηλαδή θα υπάρξει κάποια κίνηση για το Θεσσαλονίκη για το ραδιόφωνο? Μάλλον, ναι. Υποθέτω, έτσι έχω μάθει. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ, γι' αυτό ήθελα. Να θα κρατήσει πολύ αυτό γιατί το άκουγα το βράδυ κυρίως εγώ και το άκουγα στο ραδιόφωνο. Έλα, ρε Αποστόλη, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, εσύ? Καλά, βγήκα το νοσοκομείο της Καπούλαρα. Γιατί ήσουν στο νοσοκομείο, το ήξερα? Ρε μαλάκα, είχα πάρει το νοσοκομείο μέσα. Γιατί δεν μου το έπεσε να ανησυχήσω, τι είχες πάθει? Για το βασιλιά, ρε. Είχα πάθει βαριά λίμωξη αναπνευστικού, φίλε. Και πριν πάω στο νοσοκομείο με 85 οξυγόνο, η ακτινογραφία στο κέντρο υγείας μας μου λέει: η γυναίκα δεν βλέπω τίποτα. Για να καταλάβεις γιατί χάλια μάθα είναι το τέτοιο. Λοιπόν, βλέπω παντού certification European και λέω: ρε, πόσο έχει στοιχεί στο κάθε certification λόγω της Καϊλή. Και το άλλο, βλέπω το ελληνικό που ανέβηκε σε κάτι ψηφιακά ποδήλατα ο Παπαρδέλα. Ο κάποιος εκεί που ανέβηκε και μου θύμισε τον Κολόμπο που έδινε εσύ καθρεφτάγε και πολύ χρόνο του Συνδιάνος. Κάπως έτσι. Εχθές είχε στο Χατζηδάκο ένα τυπάκο που έλεγε κάτι με ανάπτυξη και αυτά και καλά και παπαριές. Κάθε φορά που θα ακούς ανάπτυξη και διεθνή σίκη θα βάζεις τα λόγια του Καμένου όταν είχε βουλιάξει το Sea Diamond που έλεγε δίνεις λεφτά στον τύπο της Σαντορίνη, στην εφημερίδα της Σαντορίνη και όλα πάνε καλά. Μήπως να μην έβγαινες από το νοσοκομείο, ίδιες μαλακίες λες? Ναι, όχι, δεν άλλαξα. Ευτυχώς, φίλε, δόξα τω Θεώ. Ξέρω εγώ, ευτυχώς. Έφαγε σκουκιά? Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι αλλεργικό στην πενικυλίνη, να σου το πω έτσι. Κατάλαβε, γι' αυτό σώθηκα. Για να καταλάβει τι μπουρδέλο σύστημα. Όλα αυτά βγάζουν σύνδεση τώρα. Κατάλαβα. Εντάξει. Α, να σου πω, είμαι και εγώ πολύ μεγάλο φαν, ρε φίλε. Για μένα δεν έχει τεστ. Α, θες τεστ? Θέλω τεστ. Ωραία, ποιο είναι το όνομα του καμπαρετζή? Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Του καμπαρετζή, πώ να σου γάμι. Οπ. Δεν θυμάμαι. Δεν το λέει αυτός, εγώ το λέω. Δεν το θυμάμαι. Α, μάλιστα. Ο, τίποτα, τον ήπιαμε. Τι μου είπε ότι θα μου κάνει ο καμπαρετζής? Τι σου είπε ότι θα σου κάνει? Δεν το θυμάμαι καθόλου πριν το σκηνικό με τον καμπαρετζή. Είδες, γιατί ήθελες τεστάκι το τεστ, είναι απροειδοποίητο όμως, δεν είναι γνωστή ύλη. Ναι, είμαι τίποτα, με έκανε μηδενικό. Ωραία, μήπως μου είπε ότι θα με λεπιδιάσει? Ωραία, φίλε, είχε πει κάτι τέτοιο, κάτι. Ρωτάω, δεν ξέρω, για να δούμε. Σε πήγα σε multiple τώρα. Αντάτε, θα πω ναι. Μπράβο. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί και σε ευρώ, σου γεμίσω τον κόκκινο λιπηδιές, το ξέρεις. Τον λέγανε Τάκη σε κλαμέν ή Τάκη Μενεξέ? Μενεξέ. Μπράβο. Α, σου πω, Μενεξέ, είσαι εμένα και μου κάνεις πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάκης ο Μενεξές? Είδες, στο multiple σε πάει. Ναι, ναι, με πάει, με πάει. Και ένα τελευταίο, πώς τον λέγανε τον φίλο του που του μιλάει? Του λέει ρε εσύ, ένα όνομα. Σε Θυμιατό πέσαμε, του λέει. Α, το Θυμιατό το ξέρεις. Μπράβο, ήταν η επόμενη το ερώτηση. Το Θυμιατό, δεν θυμάμαι το άλλο. Το όνομα του φίλου. Εν τω μεταξύ μπήκε ένας φίλος μου τώρα μέσα και μου λέει με τον Αποστόλη, μιλά. Με πήρε γραμμή κι αυτό. Το όνομα του φίλου ήταν Νίκος, ήταν Γρηγόρης, ήταν Μίτσος. Μίτσος. Ρε Μίτσο, Θυμιατό πέσαμε, ρε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν σε βοήθησα. Πάρε και ένα φίλο. Καθόλου. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, όλα καλά? Καλά, εσύ? Καλά, και εγώ. Εδώ πέρα, στον αγώνα. Α, ωραία. Αυτά. Πολύ ωραία. Χάρηκα, ε. Φιλιά, φιλιά, επικοινωνία μεταξύ πατριωτών Ελλήνων, Αποστόλης με τους δύο νεαρούς και το τεστ το σχετικό. Δεν ξέρω, πλέουνε τα πλοία στο λιμάνι. Μπορούμε να φύγουμε, γιατί ο καπετάνιος υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει πολλά στα διλήμματα. Αυτός ξέρετε τι δεν έχει πει? Δεν έχει πει αυτό που θα περίμενε κανείς να ακούσει, παιδί. Δηλαδή, δεν έχει πει στον ελληνικό λαό Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, το φέρνει Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία. Με τη Δημοκρατία ή με την εκτροπή. Μεταχειρίζεται διάφορα ζητήματα. Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Γιατί δεν το πάει μέχρι τώρα? Γιατί δεν έχει πει Τσίπρας? Γιατί δεν το πάει? Γιατί είναι τόσο αυταπόδεικτη σύγκριση μεταξύ δύο ανθρώπων που και οι δύο έχουν διαχειριστεί τις τύχες της χώρας και έχουν γίνει πρωθυπουργοί, που δεν τολμά ούτε ο ίδιος να θέσει το δίλημα. Ένα λεπτό. Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Ποιος θα είναι ο καπετάνιος στους φουντουνιασμένους καιρούς που ζούμε? Καπετάνιε, πάρε με μαζί. Ίδια μοίρα. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Σαν την πικροθάλασσα τη ζωή μου χάλασα. Πάρε με μαζί. Όχι! Όχι! Καπετάνιε. Να πας στο διάλο! Ποιος θα είναι ο καπετάνιος? Ωραία, στους φουρτουνιασμένους καιρούς που ζούμε. Μπράβο. Καπετάνιε. Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις. Με την καλή έννοια, φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας, η ρόπα τα λέει. Επειδή έριξε μια πούδρα χιονιού, είδα πριν μήνυμα Μητσοτάκη, μάλλον στους υπουργούς. Είναι αξίριστος, φοράει ζιβάγκο από το Μέγαρο Μαξίμου βεβαίως, μάχημος δηλαδή, ζιβάγκο και σακάκι. Όταν είναι αξίριστος ο Μητσοτάκης, καταλαβαίνουμε όλοι ότι γράφουν εκεί τα κοντέρ, οι κάμερες, πρέπει να φανεί ότι συμπάσχει. Και αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι συμπάσχει. Δεν άκουγα τι έλεγε, αλλά είδα από το σούπερ από κάτω. Έγραφε ότι πήραμε το μάθημα, λέει, από πέρυσι και τα πήγαμε πολύ καλά φέτος. Ήλιο έχει. Γιατί να μην τα πάει καλά? Έχει ήλιο. Δεν ήταν χιόνι με τα περσινά δεδομένα, δεν ήταν αντίστοιχο. Ένα μικρό χιονάκι ήταν για την Αθήνα, λέω, για την Αθήνα πάντα. Και τα πήγαμε καλά. Καμαρώνει κιόλας που ήταν πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Φόρεσε και το ζιβάγκο, ήταν και αξίριστος. Δόθηκε όλο αυτό το μήνυμα. Επειδή λοιπόν είχαμε αυτό το χιόνι, θυμήθηκα μια συμπολίτησά μας πέρυσι που είχε κάνει κάτι βίντεο. Ο λίγον τι ψεκασμένη θα την έλεγε κάποιος, που είχε αφήσει υπονοούμενα, τι υπονοούμενα, εννοούμενα σαφέστατα, ότι δεν είναι συνηθισμένο το χιόνι αυτό. Γεια σας φιλαράκια μου γλυκά. Πώς θα πάτε με το χιόνι? Έχετε ξαναδεί τέτοιο χιόνι στην Ελλάδα? Εγώ, το συμβουλή, όχι. Θα σας έλεγα να μην βγαίνετε άσκοπα, αν δεν χρειάζεται να βγείτε, και να μην έρχεστε σε επαφή και εσείς και τα παιδιά σας με αυτό το χιόνι. Δεν δικαιολογείτε το χιόνι. Να μην στάζει, να μην λιώνει, να μαυρίζει. Τι έχουν ψεκάσει? Με τι έχουν ψεκάσει τον ουρανό? Έχετε ξαναδεί τέτοιο χιόνι στην Ελλάδα? Δοκιμάσατε να του βάλετε φωτιά να δείτε? Όλοι αυτό κάνουμε όταν πέφτει χιόνι. Προσπαθούμε να το κάψουμε. Είχε πάρει χιόνι και το έκαιγε. Για να μας αποδείξει ότι δεν είναι συνηθισμένο χιόνι αυτό και ότι κάτι κρύβεται πίσω από το χιόνι που είχε πέσει πέρυσι. Φαντάζομαι τα ίδια ισχύουν και για το φετινό χιόνι. Εγώ θα πρότεινα να μην το πιάνετε το χιόνι και να μην βγαίνετε. Γιατί? Γιατί δεν είναι φυσιολογική η υφή του. Πέρα από την ποσότητα, η υφή του δεν είναι φυσιολογική. Και αυτό εμένα από μόνο, δηλαδή δεν πρέπει. Κάποιος επιστήμονας δεν υπάρχει, δεν το πήρε κάποιος να μας πει τι έχει? Δεν βρέθηκε κανείς. Τόσο χιόνι έχει ρίξει όλη την Ελλάδα. Κανείς δεν βρέθηκε να πάρει ένα κομματάκι να δούμε τι είναι. Λοιπόν, εσείς οι δήθεν πατριώτες που αρχίσατε να μιλάτε δεξιά και αριστερά για μας, φώστε το κεφάλι σας μέσα στη γη, γιατί μόνο για εκεί είσαστε, για υπόνομο. Εντάξει, για βρωμιά. Είτε είστε τρολάκια, είτε είστε πράκτορες, είτε ό,τι είστε, υβρίδια. Χαίστηκα τι είστε. Τόσο χιόνι έχει ρίξει όλη την Ελλάδα. Κανείς δεν βρέθηκε να πάρει ένα κομματάκι να δούμε τι είναι. Χαμός. Αυτά πέρυσι φαντάζομαι ισχύουν και για φέτος. Ναι, το γήπεδο είναι το ατρομήτου αμέσως εδώ, ερμηνείες και όλα τα υπόλοιπα. Κάναμε μια πλάκα εκεί με τον ύμνο της ΑΕΚ, το γήπεδο του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος στέει το Περιστέρι που οι πόντοι ήταν 5-3 πόντοι κτλ. Δεν έγινε τόσο σαφές, δεν είπαμε τίποτα για την ΑΕΚ. Αμέσως να φτιάξετε τα γνωστά σενάρια ότι εμπλεκόμαστε. Ωραία είναι αυτά βέβαια, περνάει και η ώρα ευχάριστα. Φτάσαμε στο τέλος, έτσι ευχάριστα. Τρίτο μέρος του λαού, κολλάνε οι διαφημίσεις, αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Έλα, ρε, πώς το λέω, ρε. Έλα. Θέλω να πάρω να σε κράξω και με αυτά που λες παίρνω να σου δώσω συγχαρητήρια. Λοιπόν, γιατί θες να με κράξεις? Όχι, εσένα, το σημείο. Αυτό που είπες, ρε Αποστόλη, τώρα για το ενεργάτη στην Κόσκο που γίνονται ήρωες και καλά κάνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι που σκοτώνονται σε τα εθνικά θέματα, αλλά για τον εργάτη δεν ασχολούνται καθόλου. Θέλω να σου πω πόσοι delivery έχουν σκοτωθεί. Επίσης, με τόσες θυσίες που έχει κάνει κάθε εργάτης, αυτός δεν υπηρετεί την πατρίδα με έναν τρόπο. Ακριβώς, ναι, ναι. Να πούμε για ένα παιδί που το λέγανε Ιάσονα Λαλαούν. Δεν είναι ο Λαλαούνης με τα χρυσά. Ο Ιάσονας Λαλαούνης είναι αυτός που το σκότωσε κάποια αδερφή πολιτικού αρχηγού έξω από τη Βουλή. Το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο. Ναι, το αυτοκίνητο. Να πούμε για τον άλλο τον άνθρωπο που πήγαινε παραγγελίες και τον σκότωσε μια κοκαρισμένη μοντέλα από αυτά τα τηλεσκουπίδια που βγαίνουν. Και όταν το λες αυτό, σου λένε ότι είναι σεξισμός, γιατί λες η κοκαρισμένη βιζιτούτ μοντέλα από αυτά τα τηλεσκουπίδια. Αυτή δεν μας κάνει εθνικά υπερήφανος. Μια πίτσα πήγε τώρα. Συγγνώμη κιόλας. Έχεις εθνική υπερηφάνεια με την πίτσα. Εθνική υπερηφάνεια έχεις με το Ραφάλ. Αυτούς τους θέλουμε μόνο για να δει. δίνουν λεφτά να ανακεφαλοποιούμε τις τράπεζες. Ακριβώς, Αποστολή. Και να σου πω και κάτι τώρα, αν μου επιτρέπεις να σου ανοίξω λίγο το θέμα των delivery. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς delivery εξαιτίας αυτές τις κολοπλατφόρμες. Γιατί παλιά ήξερες που πήγαινες, έβλεπες τη διεύθυνση, πήγαινες κατευθείαν. Τώρα δουλεύουν με πλατφόρμα, δουλεύουν πολλά παιδιά που είναι αλλοδαποί και δεν ξέρουν ελληνικά, κοιτάνε το κινητό και πάνε και σκοτώνονται. Και γιατί ο κάθε μαλάκας να πει 70 λεπτά, ρε παιδί μου, λιγότερο πάει για το delivery. Γιατί είναι ο κάθε μαλάκας όσο μια εταιρεία παραγγέλνει, μετά από 5 λεπτά παραγγέλνει άλλος, μετά από 5 λεπτά παραγγέλνει άλλος. Και βγαίνει ο delivery 3 φορές έξω. Ενώ αν τους βάλεις ένα όριο ότι πρέπει να πληρώσει κάθε παραγγελία, θα παραγγέλνουν μαζί. Τώρα σ' όλοι σε κράτησα, θα σου πω και αυτό. Όχι, όχι, θέλω να μου πεις, να καταλήξουμε γιατί θα έκραζε το Θύμιο. Το που είπε χθες για τη Ρωσία, ρε, και για την εισβολή του Πούτιν. Εκτός αν εννοεί εισβολή, όπως έγινε και εισβολή από τη Σοβιετική Ένωση στο Βερολίνο. Γιατί εδώ που τα λέμε, στην αρχή ήταν ωραία να λέμε ότι ο Ουκρανικός λαός και τον Ρωσικό. Ναι, ήταν, περίμενα κάτι καλύτερο. Α το γάμα το, εντάξει. Ναι, όχι, να σου πω κάτι. Μαλακίες τώρα, εντάξει. Έχεις να κράξεις το Θύμιο για τόσα. Προσπάθησε καλύτερα την επόμενη φορά, θα χαρώ να μου πεις. Αυτά τα παιδιά τα κάνανε ήρωες θέλοντας και μη. Δεν ήτανε. Εργατικό δυστύχημα πάθανε. Δυστυχώς, παιδιά. Όπως πάθανε τόσα και τόσα, παθαίνουν τόσα και τόσα παιδιά. Γιατί δεν έχουμε πόλεμο, από ό,τι θυμάμαι. Έλα, Αποστόλης. Έλα, ναι. Τώρα μόλις άκουσα ότι θα έρθει την Παρασκευή Λάρισα. Λάρισα, ναι. Παρασκευή Λάρισα, Σάββατο Βόλο. Εγώ είμαι από το Όσλο, ο σύντροφος που ήρθε και το χειμώνα και σε είδα κάτω στην Αθήνα. Από τη Λάρισα είσαι? Από Λάρισα, ναι. Άμα θες, έλα και στη Λάρισα. Υγεία και αυτά, θα τα πούμε από κοντά. Άρα θα έρθεις. Βεβαίως. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Ελληνοφρένεια! Ελληνοφρένεια, ναι. Ο Παύλος ο Βούλγαρος από εδώ, με το Αποστόλη μιλάω. Ναι. Καλησπέρα, Αποστόλη. Για πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Είμαι ταλιγέρης στα εξωτερικά, ταξιδεύω συνέχεια Ισπανία, Πορτογαλία. Να ανακοινώσω στον κύριο αρχηγό τον βιβλιοπόλη Άντωνη ότι οι τιμές που λέω ότι είναι ίδιες με Ισπανία και Πορτογαλία κάνει μεγάλο λάθος και κοροϊδεύει τον κόσμο. Είναι απλά μαθηματικά. Πόσο καιρό έχουμε ακρίβεια? Εμείς από τους Ισπανούς δίνουμε τα διπλάσια λεφτά. Πόσο καιρό έχουμε? Και αν σε αυτό προσθέσεις και το χαλάθι νοικοκυριού, τα πενταπλάσια. Έχουμε. Οι τιμές είναι μισές από αυτά. Το τυρί, τη φέτα, την ελληνική τη παίρνω μισή τιμή από Πορτογαλία, από την Ελλάδα. Τα κρέατα είναι μισή τιμή. Τι λέω ότι χαλάτε το νοικοκυριό και τα λοιπά, κοροϊδεύει τον κόσμο. Κάθε 10 μέρες είμαι και τώρα ταξιδεύω για Πορτογαλία πάλι. Είμαι στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Πάω Πορτογαλία. Αυτά τα πράγματα δεν τα αντέχω. 30 χρόνια ζω στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια έχω ζήσει στην Ελλάδα. Από όσο στην Βουλγαρία και πονάω για αυτό το τόπο γιατί μεγάλωσα τα παιδιά μου εδώ και δεν μπορώ να αντέξω αυτή η κοροϊδία εδώ τόσα χρόνια. Τα ίδια και τα ίδια. Κομμουνιστής είμαι. Έχω βγει από την Βουλγαρία λόγω που κατέστρεψε το καθεστώς και κλείσαν τα εργοστάσια και δεν έπρεπε να ταΐσω την οικογένειά μου. Και αυτοί εδώ τώρα δεν μπορώ να πω κουβέντα, μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, ό,τι καλύτερο, καλή παράσταση.